Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 10. LP Trójka. Gdzie jesteś, gdzie jestem? Wyjeżdżałem na wakacje, było na pierwszym. Jak będzie dzisiaj? Zespół Hej to nasz numer jeden sprzed tygodnia. Lista przebojów trójki dziś od 19 z minutami. Piotr Baron zaprasza, a ja na razie zapraszam do oddania głosów. Jeszcze godzina i 45 minut na głosowanie polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, to my witamy. Co ja miałem powiedzieć teraz? Tak, to teraz to jest tytuł piosenki grupy Pogodno z płyty, naszej płyty tygodnia Sokiści chcą miłości. SMS 71335, jeśli mają Państwo ochotę na całość, proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.

to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Grzegorz Turnał, utwór zatytułowany Koszula. Ja dzisiaj koszula w paski. A pan Tomasz pyta, kiedy w zestawie Aha i zimowe świąteczne Lady Pango tu Leni. Już w tym zestawie dzisiejszym o 22 Hela to wszystko pomieści. Polecam głosowanie na listę polskieradio.pl / trójka, godzina i 32 minuty. I zamykamy dzisiejsze notowanie. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Kiedy się mówi tak, że płyta się ukazuje na przykład 3 listopada, to wydaje mi się, że to strasznie daleko, a to przecież w następny piątek ukazuje się album Briana Adamsa. Dwie nowe piosenki i wiele, wiele, wiele fantastycznych jego przebojów, a jedna z tych nowych piosenek jest w zestawie do głosowania. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. A million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. Taki króciak, ale ładny. Mam nadzieję, że to będzie przebój. Wreszcie Brian Adams, Please Stay, zapowiada zestaw swoich największych przebojów, jedną z dwóch nowych piosenek w tym zestawie. I to za tydzień o tej porze będzie premiera. Teraz mam dla Państwa zaproszenia. Wtorkowe spotkanie z Arturem Rojkiem połączone z prezentacją płyty Artur Rojek, koncert w NOSPR. To najbliższy wtorek, godzina 18. Piotr Metz zaprasza, a my teraz mamy dla Państwa zaproszenia. Piotrek Kordaszewski przy telefonie, 2 2 7 3. Przypomnę, wtorek najbliższy Artur Rojek będzie prezentował swoją nową płytę Artur Rojek, koncert w NOSPR. 2 2 7 3 już teraz. Dicen que por las noches nomás se le iba el puro

Koncert Jeffa Lynne'a i jego Electric Light Orchestra na Wembley Stadium na płycie, a Turn to Stone w zestawie do głosowania na listę. Patrzę tak sobie Electric Light Orchestra, ile oni mieli przebojów na liście? 11. Zaczęło się od Rock'n'Roll is King, ostatni Long Black Road. Czy ta piosenka pojawi się w zestawie? Na liście, bo w zestawie jest. Ciekawe. Oglądam zdjęcia od państwa przysłane. Koledzy wyglądają jak prawdziwi piłkarze. Hanke z 11, Łukawski z 8, czarne stroje, czarne konie. Właściwie dla takiego stroju warto było tam pojechać. No ale logistycznie nie udało się, bo ja akurat wracałem z wakacji i tym razem na tym meczu mnie nie było. Może nawet lepiej, bo wygraliśmy 3-1, a tak to różnie mogłoby być. Lindsey Buckingham, Christine McVie. You took your love. Pani Ewa napisała, powiem tak, na zdjęciu wyglądają bardzo profesjonalnie. To w sprawie naszych porankowców, którzy cudownie zagrali wczoraj w meczu. 17 do 11. Fajny film. To już prawdziwy rekord. Dziś aż 11 premier. Większość z nich nawiązuje tematycznie do święta z początku listopada. Jeden nawet całkiem dosłownie i to już w tytule. A Ghost Story to opowieść o miłości, w której Casey Affleck powraca do ukochanej granej przez Rooney Mara, ale już jako duch. Wprawdzie zaznacza swoją obecność, ale nie ma możliwości realnego wejścia w życie żony. Są też dwie animacje. Raczej dla dorosłych, tradycyjna i prosta w formie francuska adaptacja baśni braci Grimm, Dziewczyna bez rąk. To przypowieść o młynarzu, który chcąc ratować dorobek życia, sprzedaje córkę diabłu. Wszystko ma jednak swoją, dodajmy, wysoką cenę. Między nami wampirami to już komediowa animacja dla młodszych widzów o pełnej przygód podróży głównego bohatera do Transylwanii. Są i prawdziwe horrory. Dla fanów serii powraca, jak zawsze, pełna makabry Piła. Tym razem w podtytule Dziedzictwo, bo podejrzewany o zbrodnie seryjny morderca już nie żyje. Powraca również inny, znany już z kina bohater, Thor. Ragnarok zapowiada nordycką apokalipsę w walce bogów i gigantów. Przygodowe kino fantasy z pojedynkami na śmierć i życie. Z kolei Śmierć nadejdzie jutro to film z pogranicza thrillera i horroru, w którym główna bohaterka, budząc się wielokrotnie w dniu swojej śmierci, stopniowo odkrywa przyczyny zabójstwa i tożsamość mordercy. Aż przyjemnie będzie wybrać się pewnie do kina na kolejną premierę. Sporo emocji, choć już zupełnie innego rodzaju, przyniesie dramat sportowy Borg, McEnroe między odwagą a szaleństwem. Główni bohaterowie są już wymienieni w tytule, bo to z kolei rzecz o pojedynku gigantów tenisa w historycznym już starciu. Wimbledon, rok 1980, finałowa rozgrywka, a w tle skomplikowane życie prywatne zawodników. Amerykański dramat Skazany świetnie łączy walory thrillera z ambicjami artystycznymi. Jego bohater po spowodowaniu śmiertelnego wypadku trafia do więzienia. By przetrwać, musi przyjąć obowiązujące w nim brutalne reguły, a po wyjściu nie może wrócić do zagrożonej niebezpieczeństwem rodziny, dopóki nie spłaci zaciągniętych wśród gangsterów długów. Napięcia wynikającego z dramatycznych sytuacji na pewno nie zabraknie. Ostatnie trzy premiery to już reprezentacja kina artystycznego. Choćby niepokojąca i wstrząsająca w finale Łagodna Siergieja Łoźnicy. A więcej o filmie Artur Liebhardt. Łagodna to opowieść o współczesnej Rosji na przykładzie historii kobiety, która po tym jak otrzymała z powrotem paczkę, którą wysłała wcześniej do więzienia do swojego męża, jedzie, aby czegoś się dowiedzieć. Niestety wszystko jest owiane tajemnicą państwową, nie otrzymuje żadnej wskazówki, gdzie szukać swojego męża. Więc zagłębia się w odmęty prowincjonalnego miasteczka, w którym owo więzienie się znajduje i tam szuka pomocy. To miasteczko przypomina zamek Kawki, a ona sama jest nową wersją Łagodnej Fiodora Dostojewskiego. Ostatnia część filmu, bardzo oniryczna, senna mara głównej bohaterki, przenosi nas znów w stylistykę prozy Bułhakowa, a więc dla wszystkich, którzy interesują się Rosją, interesują się kulturą i sztuką tego kraju, ten film to pozycja obowiązkowa. Łagodna to film, który Trójka poleca w tym tygodniu swoim słuchaczom szczególnie. W nieco egzotyczny świat przeniesie nas dramat Inkseba, Zakazana ścieżka. To rzecz o strzeżonym tajemnicą afrykańskim rytuale męskiej inicjacji. W trakcie obrządku wychodzą na jaw skrywane sekrety i ukryte intencje mentorów i uczestników. To też tegoroczny kandydat Republiki Południowej Afryki do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do naszych kin powraca dziś najbardziej znany finlandzki reżyser Aki Kaurismäki i też bardzo popularny, również w Polsce już od końca lat 80., gdy publiczność bawił jego film Leningradcy kowboje jadą do Ameryki. Z biegiem lat specyficzny humor Kaurismäkiego się nie zmienił, może tylko coraz więcej w jego twórczości wnikliwej obserwacji bohaterów. W najnowszym komediodramacie Po tamtej stronie znajdziemy też więcej odniesień do problemów współczesności, bo tym razem losy głównego bohatera, mieszkańca Helsinek, zderzają się z życiem uciekiniera z Syrii. I to już ostatnia z dzisiejszych 11 premier. Na pewno będzie w czym wybierać. Ryszard Jaziński polecał nowe filmy. Fajny film. No właśnie, napisał słuchacz, że jeśli chodzi o mecz, to może 11 do 11. 12 do 11. 12 do 11. I found a love for me. Darling, just dive right in.